400 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 4 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O odmrażaniu gospodarki i pomocy przedsiębiorcom rozmawiał prezydent Duda z przedstawicielami firm. 4 osoby zginęły w pożarze mieszkania w kamienicy we Wrocławiu. Doradca prezydenta Bidena rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Na spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedsiębiorcami wśród tematów były odmrażanie gospodarki i pomoc firmom poszkodowanym przez kryzys. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami polskich firm. Rada Przedsiębiorczości przedstawiła swoje propozycje na wsparcie polskich biznesów w czasie pandemii koronawirusa. O dobrej, konkretnej rozmowie mówi Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Rada Przedsiębiorczości proponowała m.in. skierowanie funduszy unijnych w sektor prywatny, likwidację podatku bankowego czy wypłacenie odszkodowań dla branż dotkniętych przez kryzys. Była też mowa o odmrażaniu gospodarki. Marek Goliszewski zaznaczył, że decyzje o otwieraniu przedsiębiorstw powinny podejmować poszczególne regiony. Zaznaczył on, że termin zakończenia lockdownu musi zostać uzależniony od aktualnej liczby zakażeń, ale niektóre branże, w opinii przedsiębiorcy, na bezpieczne otwarcie są już gotowe. Branża hotelowa na przykład powinna być rozmrożona w moim przekonaniu już. Prezydent Andrzej Duda mówił, że rząd musi stale pracować nad nowymi rozwiązaniami antykryzysowymi. W opinii prezydenta dla polskiej gospodarki dobre przetrwanie tego kryzysu oznacza być albo nie być. Wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle. Rada Przedsiębiorczości chce teraz również spotkać się z premierem. Karol Surówka, Polskie Radio. 4 osoby zginęły w pożarze mieszkania, który wybuchł wieczorem w kamienicy przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej. Ogień pojawił się w mieszkaniu na parterze. Po przyjeździe pierwszych zastępów straży potwierdzono silne zadymienie w jednym z mieszkań. Strażacy ewakuowali 4 osoby. Mimo reanimacji stwierdzono ich śmierć. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan rozmawiał telefonicznie z przedstawicielami kancelarii prezydenta Krzysztofem Szczerskim i Pawłem Solochem. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy wojskowej i energetyki, a także polityki wobec Rosji oraz Chin. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmowy z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem oraz sekretarzem stanu Krzysztofem Szczerskim Jake Sullivan podziękował za bliską współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach wojskowych i działaniach na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej. Sullivan podkreślił zainteresowanie administracji Joe Bidena wzmocnieniem relacji dwustronnych z Polską. Rozmówcy wyrazili zainteresowanie współpracą w takich kwestiach jak COVID-19, walka z kryzysem gospodarczym i zmianami klimatu. Dyskusja dotyczyła także wspólnych celów w polityce zagranicznej, w tym Rosji oraz Chin, poinformowała rzeczniczka Narodowej Rady Bezpieczeństwa Emily Horn. Komunikat Białego Domu mówi także o tym, że Jake Sullivan podkreślił przywiązanie administracji Joe Bidena do wspierania demokratycznych instytucji, praworządności oraz praw człowieka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bardzo ślisko jest na drogach Warmii i Mazur. W regionie pada deszcz albo mrzawka marznące i powodujące gołoleć oraz sypie śnieg. Cały czas dbamy o to, by główne drogi województwa były przejezdne, mówi dyżurny olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Rykowski. Stan nawierzchni czarna, mokra na odcinkach północno-zachodnim, czyli od strony Elbląga błoto pośniegowe oraz błoto pośniegowe na odcinkach wschodnich. Sprzętu pracującego to są 33 jednostki pługopiaskarek plus 2 jednostki sprzętu odśnieżnego. Kierowcy muszą też uważać się na silne zamglenia i mgły. Lokalnie widoczność spadnie poniżej 500 metrów. Aktualne informacje z dróg można znaleźć w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na północy spadnie śnieg, na pozostałym obszarze deszcz od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 w centrum i 7 od Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Zapraszam na wspólne spotkanie z muzyką The Chemical Brothers.

Inne pasmo przenoszenia. Thank you.